mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy? To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 4 czerwca jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Za kilkanaście minut prezydent ogłosi zmiany w składzie rządu Mateusza Morawieckiego. Dziś mija 30 lat od pierwszych po wojnie częściowo wolnych wyborów do Sejmu i całkowicie wolnych do Senatu. 30. rocznica masakry na Placu Niebiańskiego Spokoju w Chinach jest całkowicie przemilczana. Za pół godziny prezydent Andrzej Duda dokona zmian w składzie Rady Ministrów. Rekonstrukcja rządu jest konieczna, bo kilkoro z ministrów zostało wybranych do Parlamentu Europejskiego. Niewykluczone, że zmiany będą jednak większe. Wczoraj po południu wpłynął do kancelarii prezydenta wniosek premiera o przeprowadzenie zmian. Jesteśmy przygotowani, mamy wybraną godną reprezentację nowych ministrów, powiedziała rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Zaznaczyła, że w Prawie i Sprawiedliwości nie ma zawodników rezerwowych. Wszyscy są w pierwszej klasie, wszyscy pracowali, sprawdzili się w dotychczasowej pracy, przejmują płynnie obowiązki ministrów. Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin powiedział, że w rządzie pojawi się wiele nowych, młodych twarzy i to jest być może zapowiedź tego, co nastąpi po jesiennych wyborach. Odniósł się także do informacji o zmianie na stanowisku ministra finansów. Ktokolwiek będzie ministrem finansów, a ja o pani minister Czerwińskiej mogę mówić tylko w samych superlatywach, to kontynuowana będzie taka sama polityka gospodarcza. Sylwia Białek, Polskie Radio. Wczoraj w Polsce utopiły się dwie osoby, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Centrum apeluje o ostrożność nad wodą, przypomina podstawowe zasady zachowania, by nie wchodzić do niej po alkoholu i środkach odurzających, nie wskakiwać do wody w nieznanych miejscach i pływać tylko w miejscach wyznaczonych. Był lęk, czy to wszystko ma szansę, czy się uda. Tak, wydarzenia sprzed 30 lat, wspomina historyk profesor Jerzy Eisler. 4 czerwca 1989 roku odbyły się pierwsze po wojnie częściowo wolne wybory do Sejmu i całkowicie wolne do Senatu. Spektakularne zwycięstwo odniosła w nich Solidarność, kierowana przez Lecha Wałęsę. Na szczęście wszystko skończyło się happy endem, podkreślał w salonie politycznym Trójki szef warszawskiego IPN-u. Ktokolwiek powie, że wybory kontraktowe, że niedemokratyczne, że układy, to jest to wszystko lepsze niż strzelanie wzajemnie do ludzi, do siebie. Ale lęk był jeszcze w czerwcu, jeszcze w tym bezpośrednim czasie przed wyborami? Tak, był, no bo wiadomo było, że żadna ze stron drugiej nie ufa. A jak zawierać taki kontrakt? Nie kupilibyśmy samochodu od kogoś, do kogo nie mamy cienia zaufania. Nie kupilibyśmy od niego nic. A tu była kupowana przyszłość. Strona rządowa, partyjna też nie ufała. Adam Michnik, Jacek Kuroń to były diabły wcielone dla ludzi obozu komunistycznego. Obchody 30. rocznicy 4 czerwca odbywają się w całym kraju. Rocznica masakry na placu Bramy Niebiańskiego Spokoju w Pekinie jest w Chinach całkowicie przemilczana. Za jakiekolwiek próby upamiętnienia ofiar tamtych wydarzeń grożą represje i areszt. Mija 30 lat od masakry, będącej jedną z najbardziej tragicznych kart w najnowszej historii Chin. 4 czerwca to jedna z najbardziej newralgicznych dat dla chińskich komunistycznych władz. Informacje na temat krwawej pacyfikacji prodemokratycznych protestów studenckich na Tiananmen w 1989 roku usuwane są z chińskiego internetu. 30. rocznicy tamtych wydarzeń w Pekinie towarzyszą nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Zagraniczni dziennikarze nie mają dziś możliwości wejścia na plac Tiananmen. 30 lat temu, po 7 tygodniach protestów, w których uczestniczyli głównie studenci, nocą chińskie wojsko otworzyło ogień do protestujących. Oficjalne statystyki mówią o kilkuset zabitych, nieoficjalne o kilku tysiącach. Przed rocznicą nasilono represje wobec działaczy społecznych w Chinach. Wiele osób znajduje się w tymczasowych aresztach domowych. Jedynym miejscem na terytorium HRL, gdzie odbędą się uroczystości ku czci ofiar, jest Hongkong. Jak co roku, wieczorem w Parku Wiktorii odbędzie się całonocne czuwanie upamiętniające ofiary Tiananmen. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

just like every night has its dawn. Just like every cowboy sings a sad, sad song. Every rose has its thorn. The DJ said love's a game of easy come and easy go. But I wonder, does he know? Has he ever been like this? And I know that you would be here right now if I could have let you know somehow. I guess every rose has its thorn, just like every night has its dawn. Just like every cowboy sings a sad, sad song. Every rose has its thorn. Though it's been a while now, I can still feel so much pain. Like the knife that cuts through the wound heals, but the sky, that style saved a love that night of battle, knowing what to say. Instead of making love, we both made a separate ways. And now I keep found somebody new, and that I never meant that much to you. To hear that tears me up inside, and to see you cuts me like a knife. I guess every rose has its thorn, just like every night has its dawn. Just like every cowboy sings a sad, sad song. Every rose has its thorn. Takie utwory graliśmy dla Państwa w liście przebojów programu trzeciego i w porannych i popołudniowych audycjach Zapraszamy do Trójki, wtedy w 1989 roku, a jeśli chodzi o mnie, to już dzisiaj przepadłem. Do końca dnia będę nucił Every Rose Has Its Thorn. To był oczywiście zespół Poison. Jest 14 minut po 10. Obrazki z wystawy. Wtorkowy dzień dobry, mówi Państwu Monika Małkowska. Dziś zapraszam do MO. Tak nazywa się jedno z najnowszych muzeów świata. Otwarto je w Wilnie ledwie przed 7 miesiącami i już stało się miejscem kultowym. Budynek MO, skrót od Modern Art Museum, zaprojektował Daniel Libeskind. Urodzony 73 lata temu w Łodzi, proszę Państwa. Supergwiazda światowej architektury. Ale inicjatywa wyszła od małżeństwa Dangule i Wiktorasa Butkusów, którzy od dekady kolekcjonowali wszystko, co najciekawsze w litewskiej sztuce. Powstały mniej więcej od lat 50. ubiegłego wieku do teraz. Co więcej, to oni sfinansowali muzealne przedsięwzięcie. Niewielkich rozmiarów budynek został znakomicie wkomponowany w niską zabudowę między Wileńską Starówką a Nowym Miastem. I przyznam, że jak na Libeskinda architektura Mo wydała mi się powściągliwa, funkcjonalna i wizualnie niekonkurująca z dziełami sztuki. No i mamy sukces. Do końca sierpnia czynna jest tu wystawa, której tematyka zawiera się w trzech słowach. Zwierzę, człowiek, robot. Oczywiście chodzi też o wzajemne relacje tych bytów. Problem jest na topie. Humanoidy, sztuczna inteligencja i zagrożona fauna ostatnio często pojawiają się na scenie visual artu. Ale w Wilnie ograniczono się tylko i wyłącznie do twórczości rodzimej, litewskiej. I siłą rzeczy część eksponatów jest troszeczkę naciągnięta. Może nie powinna się tam znaleźć. I tak oto pomiędzy ludzi a zwierzęta i te humanoidy wtargnęły bardzo dziwne stwory i potwory. Takie z bajek, ze snu, z podświadomości albo z powiększenia. Czy ktoś z Państwa zdaje sobie sprawę, jak przerażający jest konik polny sfilmowany w skali 100 do 1? Wygląda jak żywa ilustracja do przemiany Franza Kafki. A szczur? O, ten to dopiero potrafi być straszny. Zwłaszcza taki jak ten w MO, wykonany ze sztucznego futra, ze szklanymi oczkami świdrującymi widza. Wygląda trochę podobnie jak modne onegdaj boa z lisa, preparowanego w całości od ogona do łapek, z zapięciem umieszczonym pod pyszczkiem i szklanym wzrokiem. Ulubione dopełnienie stroju elegantek, które jeszcze nie wiedziały, że to ekologiczny obciach. I właśnie takie kuśnierskie cudo oglądamy na fotografii w Mo, na szczęście na manekinie. Coraz rzadziej też można spotkać myśliwskie trofea w postaci rozciągniętych przed kominkiem czy na środku salonu skór zdartych, zuplowanych bestii. A w Mo straszy rozpłaszczony na podłodze niedźwiedź. Ale proszę się nie wzdragać, to surrealistyczny żart. Misiek został zrobiony z podłogi. To znaczy, jego futro zastąpiła drewniana podłogowa klepka, uformowana wedle niedźwiedziej sylwetki. I takie trofeum akceptuje. A Państwo? Monika Małkowska. Takie to tak, ale inne to, ja przyznam szczerze się, jak Pani powiedziała, wzdrygam. Monika Małkowska, dziękuję bardzo i usłyszymy się oczywiście za tydzień, a my wracamy do muzyki. Jeszcze jedna piosenka. Też jej trochę wtedy, w latach 80. nadużywałem. Fleetwood Mac. Like the kind of Utwór ma swoją moc i po ten utwór czasem sięgam podczas naszych spotkań w programie trzecim. As Long As You Follow to był zespół Fleetwood Mac. Teraz natomiast mam dla Państwa zaproszenie na piękny koncert do cudownego miejsca. Koncert Kasai w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 9 czerwca o 19. Kasai, czyli Kasia Piszek, to jest wokalistka, pianistka, kompozytorka, autorka tekstów, aranżerka i producentka. Od wielu lat występuje na największych scenach muzycznych w Polsce i za granicą w zespołach m.in. Moniki Brodki, Artura Rojka czy Pauliny Przybysz. W końcu postanowiła przedstawić światu swój materiał. W zeszłym roku Kasia Piszek postawiła na solową karierę i zdecydowała się wydać debiutancką płytę pod tytułem Equals. Premiera albumu miała miejsce 10 maja tego roku. Jeżeli chcą Państwo usłyszeć Kasai na żywo, to proszę dzwonić po zaproszenia 22 i 7 trójek. Gabriela Darmetko ma dla Państwa zaproszenia na ten koncert. Przypomnę tylko kiedy. 9 czerwca o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi Kasai. 22 i 7 trójek w sprawie zaproszeń, a u nas Robert Palmer. I feel so lucky loving her. Tell me what else is magic for. She thinks it's better left unsaid. She makes her mind up at a glance. It really made a difference. I seem to be unconditional. She thinks with her chin up. She always makes some common sense. Always knows just what to say. She always takes me unawares. In less time than it takes to fall, I'm here and there you are. We never fought it anywhere. She just has to She's all good loving at once. She's all good loving at once. She's all good. Zaryzykuję twierdzenie, że chyba nie ma nikogo wśród słuchaczy Trójki, kto nie wracałby z przyjemnością do utworów Roberta Palmera She Makes My Day. Przed chwilą jeszcze wybrzmiało w Trójce, a teraz Gardenia. Papierosy i zapałki, Gardenia. Dziś taki dzień, że bardzo dużo listów od Państwa jest, czy dotyczy wspomnień z tamtego 89 roku. No i chciałbym Państwa właśnie teraz zagadnąć, bo już w porannym programie wspominano o cenach, które obowiązywały wtedy w 89 roku. Wspominano o milionach za telewizor. Zakupno telewizora, ale ktoś słuchaczy słusznie zauważył, że telewizora nie kupuje się codziennie i że ważniejsze byłoby przypomnienie tego, ile kosztowały przedmioty codziennego użytku. No a jeśli chodzi o nas, ludzi troszkę zakręconych na muzykę, no to ten przedmiot najbardziej codziennego użytku to jest płyta. I gdyby państwo byli uprzejmi przypomnieć mnie i państwu, jakie wtedy, w 89 roku, obowiązywały ceny płyt. Piotr.baron@polskieradio.pl. Sięgam po jeszcze jeden utwór i to też będzie utwór, na tle którego byłem trochę zakręcony i który tłumaczy moje wielkie dziwactwo dotyczące słabości do damskich głosów. Bo wtedy, w 89 roku, pamiętam, że uwielbiałem i ten utwór, i w ogóle płyty, które były sygnowane Eddie Brickell and the New Bohemians. Dawno nie słyszałem i trochę się wzruszyłem. Eddie Brickell and the New Bohemians, utwór zatytułowany Circle, jako wspomnienie 89 roku. Skoro o wspomnieniach mowa, to jeszcze odpowiadam panu Wojtkowi, który napisał o swoim kochanym utworze z tamtych lat, czyli Love Bites, zespołu Def Leppard. Panie Wojtku, szanowny i drogi, proszę dać mi jeszcze szansę. Dziś po godzinie 19 spotykamy się, by przez niecałe dwie godziny przypomnieć historię 89 roku według liściastych, czyli według listy przebojów programu trzeciego po 19. Bardzo serdecznie państwa zapraszam. I tak mi się wydaje, bo wczoraj układałem ten program, że Love Bites, Def Leppard, też się dziś po 19 pojawi. Teraz natomiast pojawia się zespół The Waterboys. shimmers, tumbling on the seas, far away from dry land and its bitter memories, casting out my sweet light with abandonment and love. Takie jeszcze ładne wspomnienie. Fisherman's Blues. To był zespół The Waterboys i to ładne, ten ładny utwór doprowadził nas do spotkania z Tarnowską Nagrodą Filmową. 33. Tarnowska Nagroda Filmowa. Przenosimy się do studia w Tarnowie. Tam jest Ryszard Jaźwiński. Dzień dobry. Dzień dobry. I oczywiście z gościem, jurorem Tarnowskiej Nagrody Filmowej jest ze mną dzisiaj Cezary Harasimowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Myślę, że postać przez tyle lat związana z polskim kinem, przede wszystkim jako aktor, scenarzysta, ale od wielu również lat związana z teatrem, z literaturą, pisarz, autor wielu publikacji. Także chyba nie trzeba cię, Czarku, specjalnie przedstawiać, ale... Dziękuję. Ale ja tutaj nawiążę oczywiście do kontekstów tarnowskich, bo w tym roku, tak jak wspomniałem, pojawiłeś się w charakterze jurora i jesteś tutaj do końca. z nami, ale grono, no, myślę, że takie zacne. No zacne, może wymienimy to grono jurorskie. Powiedzmy, kto ocenia te najciekawsze polskie filmy ostatniego sezonu. Tak, i daje jedną, jedyną nagrodę, co jest bardzo trudne i bardzo ważne. Dorota Rockplo, wspaniała kostiumografka, Tomasz Gąsowski, kompozytor i multiinstrumentalista, moja skromna osoba, Paweł Mosakowski, krytyk filmowy, Mateusz Pastuszak, aktor, oraz Arek Tomiak, no nikomu nie trzeba przedstawiać. Autor zdjęcia oczywiście, tak. Wybitnego operatora. No i pracujecie pod przewodnictwem. No tak. Andrzeja Jakimowskiego, oczywiście najważniejsza, szef nasz. No. Oczywiście rozstrzygnięcie festiwalu dopiero w sobotę wieczorem, ale nie możemy w związku z tym o tym teraz rozmawiać, ale ogólne wrażenie. Jak się czujesz w takiej sytuacji, kiedy musicie oceniać tak różne, jednak no, bardzo dobre polskie filmy, bo o wielu z nich było głośno, nie tylko w naszym kraju. No tak, to jest ciężka sprawa, dlatego że niektóre filmy już są obsypane nie tylko polskimi, ale zagranicznymi nagrodami. No jak tutaj do tego podejść? Bardzo ciężko. Jeszcze jesteśmy przed wszelkimi rozmowami, ale bardzo jestem ciekaw tych rozmów, jakie będą kryteria. No bo mamy zimną wojnę. No tak, zimna wojna otwierała w tym roku ten konkurs, a to ten film, o którym było najgłośniej bez wątpienia w ostatnim roku i właśnie nie tylko w Polsce. To zostawiamy sobie ten temat do omówienia pod koniec festiwalu. No a teraz odnieśmy się do wspomnień, bo przecież ty po latach wracasz do Tarnowa właśnie jako juror, a kiedyś już byłeś przewodniczącym jury. Tutaj. Właśnie nie pamiętam, czy byłem przewodniczącym. Albo jurorem na pewno. Ale coś w tym stylu. No, obliczyliśmy przed chwilą, że to 12 lat minęło. Tutaj debiutował, pierwszą nagrodę dostał wspaniały reżyser Palkowski. Łukasz Palkowski, to był rezerwat. Film pokazany właśnie po raz pierwszy. Po raz pierwszy w Tarnowie. Pamiętam wielkie szczęście Łukasza, kiedy otrzymał tę nagrodę i no było to bardzo przyjemne i potem start pionowy w górę. No i ja muszę nawiązać do naszego spotkania wtedy w Trójce 12 lat temu, bo ono przeszło do historii. I tutaj w Tarnowie i w ogóle w Trójce wielu słuchaczy to później wspominało i też filmowców. Otóż rozmawialiśmy, pamiętasz? Byłeś wtedy pierwszy chyba raz w Tarnowie, te 12 lat temu. I zapytamy o skojarzenia, jakieś właśnie miłe tutaj konstatacje związane z tym miastem. No i zamarłem po chwili, po tym, co powiedziałeś, i szybciutko zmieniłem temat na filmowy, bo powiedziałeś, ni mniej, ni więcej, a tak, no, Tarnów dobrze mi się kojarzy, bo mama siedziała tu kiedyś w więzieniu. Tak, mama siedziała. I nigdy tej rozmowy nie skończyliśmy, to jest dobry moment, żeby ją zakończyć. Mama siedziała tutaj w więzieniu zaraz po wojnie. Ale więc kilka dni tylko i z powodu jakichś dolarów, posiadała. Tak, no to były takie czasy, kiedy po Polsce podróżowało się, szukając możliwości zarobku po prostu. No i mama tutaj przyjechała, z tego co wiem i pamiętam, wymienić pieniądze po prostu na dolary, bo tutaj był tańszy kurs. No i oczywiście... No, drobna oczywiście sprawa, a zabrzmiało to przez chwilę. Ale mama siedziała w więzieniu, jakby była mama kryminalistką, w swoim życiu kilka razy, głównie podczas okupacji. Wspaniała kobieta, niestety już nie żyje. Napisałem książkę. No właśnie, to są też inspiracje literackie dla ciebie. Tak. Napisałem 2 lata temu książkę pod tytułem Saga, czyli Filiżanka, której nie ma, i to jest jakby takimi dwoma podstawowymi bohaterami tej opowieści. To jest opowieść o moim dziadku, majorze Adamie Królikiewiczu, który był pierwszym medalistą olimpijskim i na koniu zdobył w 1924 roku pierwszy medal w Paryżu olimpijski dla Polski. A druga historia to jest historia mojej mamy. Rocznik 21, Kolumbowie. Wszystko, co mogła przeżyć najgorszego, to przeżyła w swoim życiu. Również piękne rzeczy. No i te dwie opowieści splatają się w historię Polski po prostu. Może kiedyś powstanie z tego jakiś film. Wszyscy mi to mówią, że to jest temat na fantastyczny scenariusz. No ale film albo serial. Co będzie, to będzie. Na razie pozostajemy w Tarnowie i zapraszamy wszystkich do oglądania najciekawszych polskich filmów ostatniego sezonu. Tarnowska Nagroda Filmowa do niedzieli, a laureatów poznamy w sobotę wieczorem. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie. Ja bardzo dziękuję Cezary za spotkanie. Harasimowicz to mój dzisiejszy gość w Tarnowie. Bardzo panom dziękujemy i życzymy przyjemnego dnia w Tarnowie. No, a my wracamy do muzyki. 89 rok, teraz Korba. Daj na chwilę rękę, puls twój niech nabije sercu tak. Kochać się nie chcę, kiedy tańczy we mnie mój strach. Zegar w mojej głowie bije jakby kowal w furię wpadł. Może zarobię, na gitarę by dziecią grać. Wyjeżdżam stąd. Jak niełatwo w takiej chwili mądrym być. Palimy wszystko, co się da. Częstując ciemność tą goryczą zatrutych lat. Mosty spal. Skoczę w twoje oczy, zanim kolor z nich wypłucze ślam. Robak mnie toczy. Jestem, a jednak tam. A co mi tam? Odmówimy za umarłych. Ojcze nasz, o Panie nasz. Słońce zachodzi za mój horyzont. Czai się na Tak to brzmiało, Korba jako wspomnienie 89 roku i przy okazji jeszcze zaproszę Państwa dziś po godzinie 19, rok 1989, we wspomnieniach listy przebojów programu trzeciego po 19. Zapraszam Państwa jeszcze raz na spotkanie. A w programie do południa jeszcze Guns N' Roses. I want to be with me.